Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hac ikinci bölümü. Hacın birinci bölümünde hacca çıkış, evden çıkış, ihram nasıl giyilecek, temizlik yapılması gerekenleri, ihram namazı, niyet, telbiye konuları ile bir de kudum tavafının nasıl yapılacağını açıklamada çalışmıştık. Safa ile Merve arasındaki sahaya gelmiştik o konuda. Şimdi inşallah öncelikle üç türlü hac var. Önce bu üç hacın biraz açalım bunları inşallah anlamını. Sonra inşallah Safa Merve sahine geçelim. Hacın birincisi hacı ifrad. Yani sonu de dal. Çünkü ifrat tabi aşırılık anlamına geliyor. İfrad sonu dal de olunca fert tek anlamına geliyor. Hacın birincisi hacı ifrattır. Bunu yapana müfrid deniyor. İkincisi hacı temettü deniyor. Üçüncüsü de hacı kırandır. Şimdi bir kimse eğer yapacağı hacını hacı ifrad yapacak ise bu kimse ihramını giyip iki rekat namazdan sonra niyeti yalnız hacı yapacaktı. Türkçe olarak Allah'ım hac yapmaya niyet ettim. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle niyet eder. Yani niyetinde yalnız hac kelimesini zikreder söyler. Niyet ettim ya Rabbi hac yapmaya Rıza-i Şerif'in için bunu bana kolaylaştır benden kabul eder. Bu kişi Mekke mükerremeye geldiği zaman önce kudum tavafı deniyor bu tavafa. Bu tavaf sünnettir. Mesela bir kimse geç kalsa eğer Mekke'yi orayıp da kudum tavafına meşgul olursa Arafat'ı kaçıracak. O zaman bu kimse ne yapar? Doğrudan direkt Arafat'a çıkar. Kudum tavafını kaçırsa bu ki bir zarar gelmez. Neden? Kudum tavafı sünnet olduğu için. Ama tabii her zaman söylemek istiyorum, vurguluyorum bunu da. Kesinlikle sünnetleri küçümsemeyelim. Belki mahşerde bir sünnetin sevabı inşallah kurtulmuşa sebep olabilir. Mizanda ağır basar sevabını inşallah. Demek ki bir kimse yalnız haccani etmişse yaptığı hac da hac ifrat denir buna. Bu ise Mekke'ye gelince kudum tavafı niyetiyle Beytullah'ı, Kabe'yi 7 defa döner. Her dönüşüne bir şav deniyor. 7 dönüşüne bir tavaf deniyor. Ve tavaf başlarken erkekler sağ omuzunu açarlar. İhramı sağ koltuğun altından geçirir, sol omuzunu atarlar. Erkekler tavafa girerken 3 dolaşımında erkeklerin sağ omuzu açık olur. Ve burada bir de remel deniyor. Bir hareketlilik yapılır burada. Sanki hafif hız yürü gibi, zıplar gibi filan bir nevi güç gösterisi olmuş oluyor müşriklere karşı. Bunu 3 şavtın dolaşına bunu yapar. Ondan sonra diğer 4 dolaşmasında normal olarak tavafını yapar. Omuzunu da örter ondan sonra. Tabii kadınlar için böyle bir güç gösterisine gerek olmadığı için kadınlar bunu yapmazlar. Kadınlar gidiş şavtına da, dolaşımına da normal dolaşırlar. Bu hacı ifrat yapan kişi kudum tavafını bitirdikten sonra iki rekat tavaf namazı kılar. Hanefi mezhebinde bu vaciptir. Yalnız mekruh vakite eğer rastlarsa o zaman kılınmaz, sonra kılınır. Mesela akşam üzeri ikinden sonra Kabe'den kişi akşamdan önce tavafını bitirirse akşam üzeri bu namazı kılmaz. Akşam namazının farzını kılar, sonra kudum tavaf namazını kılar, sonra akşamın sünnetini kılar. Şafii mezhebinde ise her vakitte namazda kılınabilir. İki rekat tavaf namazı kıldıktan sonra zemzem içer. İlk içilen zemzemin de Kabe'ye bakarak ayakta içilmesi bu sünnettir. Diğer zamanlar içtiği zamanlar zemzemi oturarak içer. Normal su gibi içer. Ve bir kimse zemzemi ne kadar severse, ne kadar çok içerse bu da bir imanın göstergesidir. Yani kişi elinden geldiği kadar olanda zemzem suyunu bol bol içsin. Ve içerken de niyet etmesi gerekiyor. Çünkü Büyük Aleyhisselam Hazretleri mavi zemzem lima şürübele. Zemzem suyu hangi niyet ile içilirse onun içindir, ona şifadır buyuruyor. Başı ağrıran, dişi ağrıran, gözü ağrıran, midesinde ülser kanser olan, baş hastalıkları olan kişinin ne hastalığı varsa ona niyet eder, o niyeti içer. Yani zemzemin biraz bol içilmesi gerekiyor orada. Hatta artan suyu da başına, yüzüne, üstüne bir serpiştirir orada. Ondan sonra bu kişi ne yapacak şimdi? Dilerse sayını yapar, say. Say, Safa ile Merve arasındaki gidip gelmeye buna say denir. Bu say bayramın birinci günü farz tavafından sonra da yapılabilir. Hatta daha eftaldir aslında. Fakat tabii günümüzde önce yapılması tercih edilir. Çünkü bayram günü aşırı yoğunluk olur. Çok aşırı yoğunluk olur. Artık hareket etme imkan olmaz insanların. Sıkışık olur. Bunun için bir kimse hac ifadı yapıyorsa da bu kişi ne yapar? Kudum tavafından sonra, tavaf namazından sonra zemzem suyunu içten sonra, bol bol içten sonra tekrar Kabe'nin yanına Hacer-i Esved'in karşısına gelir. Tekrar onu bir selamlar. Oradan gider Safa tepesine doğru gider. Safa ile Merve ikisi birer tepe bunlar. Yani dağ değil bunlar, tepe. Eskiden bundan tam daha yüksekmiş bunlar. Fakat günümüzde alçaldı. Araları doldurulduğu için, yol asfalt yapıldığı için alçaldı bunlar. Önce Safa tepesine çıkılır. Çünkü Mevlam Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Bismillah. İnne Safa vel Mervete min şi'airillah buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre önce Safa'dan başlanması gerekiyor. Safa üzerine çıkar kişi, oradan Kabe'ye doğru döner. Elinden geldiği kadar orada biraz bir şey okur. En eftali tevhiddir. Uzun tevhiddir hem de. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüv ala külü şeyin kadir. Bunu istekar okuyabilir. Sıra başı ve getirir. Sübhanallah okur. Bunları okur. elini kaldırır, Kabe'ye doğru dua eder. O kutsal makamların her neki duanın ayrı bir özelliği vardır. Kişi bilemez. Bir olmasa inşallah biri kabul olur. Kişi o dua eder. Ondan sonra Safa tepesinden aşağı doğru iner, Merve'ye doğru yürüyüşe geçer. Safa ile Merve arasında giderken sağda yeşile boyalı direkler var. Eskiden mil şeklinde özel bir yuvarlak direkler varmış. Tabii günümüzde orası da üstü kapandığı için o binanın iki direği arasında kişi biraz koşması gerekiyor orada. Buna hervele deniyor buna da. Erkekler ama hanımlar değil. Bunun tabi nedeni de şu, Hacer annemiz, validemiz susuz kalınca, tabi konuya girmeyeceğim fazla, susuz kalınca sütü kesildi. Sütü kurudu. Ağzı kurudu. Oğlu İsmail Aleyhisselam da kundakta o anda süt hemen çocuk. Tabi çocuğa süt veremeyince çocuk ağlama başladı susuzluktan. Su yok. Hazreti Validemiz artık çaresiz kaldı. Tek başına çöllerde belki su bulabilirim ümidiyle Safa'ya çıktı, etrafına bakındı. Su olan yerin işaretleri vardır. Biri de kuşlar dolaşır o anda. Etrafına baktı ki hiç kuşların böyle donandığı bir mahal yok. Bir kuyu, su sesi yok orada. Aşağı indi. Merve tepesine baktı. Onda yürümeye başladı. İşte günümüzde iki yeşil direğin bulunduğu yerin arası o zaman vadi çukurdu o zamanlar. Doğaldı, yapısı vardı. Hazreti Validemiz o iki yeşil direk arasına vadiye çukur yerine girince tabii kadın tek başına orada koşarak vadiye geçti. Yine yukarı çıkınca normal yürüdü. Biz tabii Hacer Validemizin yaptığı için yapamayız bunu. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de öyle yaptı. Öyle yaptığı için biz de Peygamber yaptığı için yapıyoruz. Bunun için sünnettir bu. Her ne kadar Hacer annemiz orada koşmuşsa da fakat İslam'da kadınların ağır olması gerekiyor kadınların. Hareketin ağır olması gerekiyor kadınların. Tabii kadının koşması İslami açıdan pek iyi olmadığı için hatta sakıncalı olduğu için İslam'da kadınlar orada koşmazlar. Hatta eşi, kadının eşi, kocası hafif koşarken kadın normal yürümesi gerekiyor kadının. Kadın koşmazlar orada. Bu şekilde karşıya Merve tepeye gidilir. Arada aşağıdaki 330 metre araları tahmin ediyorum. Merve'ye gidince tekrar Merve tepesine çıkılır. Safa'dan Merve'ye ulaşılınca bu bir deniliyor. Aynı Safa tepesine çıkıldığı gibi Merve tepesine çıkılır. Yine oradan Kabe'ye doğru yönelir. Gerçi göremez Kabe'yi şu anda, etraf kapanmıştır ama hiç olmazsa yüzünü Kabe'ye doğru çevirir. Yine aynı şekilde kelime-i tevhid, tesbihat, sabah şerife getirir. Yine dua eder orada kişi. O kutsal yerlerde önemli olanı acele etmemek, sabırlı olmak, manevi açıdan fazla bir şey almak, yaralanmak oradan. Dua eder oradan. Sonra tepeden aşağı iner. Tekrar Safa'ya doğru dönüşe geçer. Yine Safa'ya gelirken yine sağında iki yeşil direk vardır. Tabi şu an düz orası. Oraya gelince yine erkekler orada hızlı giderler. Herbele yaparlar, hızlı giderler oradan. Bu iki yeşil direk arasına geçince yine yürüyüş normale dönüşür erkekler. Merve'den Safa'ya gelince iki oldu. Yani Safa'dan Merve'ye bir, Merve'den buraya iki, Tekrar gider 3-4. Bu şekilde 7 şavt. Yani Safa'dan başlar, Merve'de biter. Merve'de biter. Bu 7 defa Safa Merve arasında dolaştıktan sonra bu sayda bitmiş oluyor. Bu sayın namazı yok. Namaz kılmaz burada. Bitti mi? Tamamdır. Bu say yapmak Hanefi'de vaciptir. Vaciptir. Bir kimse bunu yapamazsa, hasta mı, şu mu yapamamışsa, terk etmişse bunu kişi, yani hac dönüşüm yapamamışsa, bu kişiye ceza olarak bir kurban gerekir. Ama hacı olur. Nüksan değildir. Fakat Şafii mezhebinde ise bu farzdır. Bir rükündür bu. Bunu yapamayan ki hacı olmuyor Şafii mezhebine göre. Konumuz hacı ifrattı. Tek haçtı. Bu yapan kişi demek ki Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Kudum tavafını yaptı. Namazını kıldı. Zemzemini içti. Safa Merve arasında sayını yaptı. Bunu artık görevi bitti şimdi. Ne yapar? İran'dan çıkamaz ama bu. İran'da kalır. İran'da kalır. Tabi İran yasakları devam ediyor. Hanımıyla işte bulunamaz. Hanımla hatta böyle cinsellik söz bile konuşamaz, hanım konuşamaz. Eli dokunamaz, çıplak olarak hanım dokunamaz. Yine bunun gibi tabi tıraş olmaz. Erkeklere başını örtemez. Ayağına ayakkabı çorap giyemez. Tırnak kesemez. Bir şey yapamaz. Bu gibi yasaklar. Hanımlar tabi hanımların tabi örtü olması gerektiği için ona normal giysi gelir hanımlar. Yalnız ne hanımlara da vardır? Hanımlar da aynı şekilde tıraş olamazlar. Yani bedenin başka yan tıraş yapamaz, hanımla yapamazlar. Kokulu sabunla yıkanamazlar. Bilhassa şampuan gibi yıkanamazlar. Koku sürünemez. Bu arada yağ da sürünmez. Hatta zeytinyağı bile sürünemez onda. Ki bazıları güneşten korunmak için işte bazen merhemde sürünüyorlar. Eğer merhemde bir yağ varsa, vazelin gibi yağ varsa bu da zararlıdır, cezayı gerektirir bu da. Bu şekilde müfit olan kişi İranlı olduğu halde, kadınlar da İran hükmünde olduğu halde Mekke'de beklerler. Beklerler. Ne kadar beklerler? Terbiye gününe kadar beklerler. Terbiye günü Arefe'den bir gün evveline terbiye günü denilir. Tekrar döneceğim inşallah. Bu bir. İkinci hac, hacı temettü. Hacı temettü. Meta olan yaralarım anlamına geliyor. Bir kimse ihram giydiği zaman eğer niyeti hacı temettü yapmak ise bu nasıl hareket edecek? İhramını giydi, ihram namazını kıldı. Niyetini şöyle yapacak. Ya Rabbi niyet edeyim, Rıza Şerif'ini düşün, ömre yapmaya. Bakınız. Hacı karıştırmayacak bu. Hacı karıştırmayacak. Temettü yalnız ömre yapılacak. Niyet yalnız ömre olacak. Niyet ettim ya Rabbi, Rıza Şerif'in için ömre yapmaya niyet ettim. Ömre yapmaya niyet ettim. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul edecek. Bunu altını çiziyorum, tekrar vurguluyorum. Çünkü bazıları hacı ömre ediyorlar, bir defa kıran oluyor. Yani çıktı mı cezalanıyor. Hem de çeşitli kurban gerekiyor burada. Yani çok kişi burada sakat yapıyorlar. Demek ki eğer bir kişi hacı temettu yapacak ise niyetinde yalnız ömre yapmayı niyet edecek. Bu kadar. Niyetini etti. Mekke'ye geldi. Bu kişi ne yapacak? Öbürü kudum tavafı yapmıştı. Bu ne yapacak? Bu da ömre tavafı yapacak. Mekke Mükerreme'ye geldiği zamanlar, bu konu daha önce açmıştım bunları, tek açmıyorum. Tabii Kabe'nin duasını yapacak, hüzünlenecek, sevinlenecek, duygulanacak inşallah Teala. Ki ölmeyen kalp uyanacak orada inşallah Teala. Bunlar gelecekler Kabe'nin karşısına, Hacı Esed'in bulunduğu köşeye. Güneydoğudadır, kapıyı yakındır. Oraya gelecekler. Niyet ettim ya Rabbi, ömre tavafı yapmaya diyecekler. Ömre tavafı. Aynı şekilde tavaf devam edecekler. Yine bunlar da tavaf başlarken erkekler sağ omuz açık olacak. Açık olacak. Ve üç şavtında, üç dolaşımında remel deniyor ki hareketli olacak erkekler. Olacaklar. Hanımlar normal olacaklar. Üç şavtında. Diğer dört şavtında omuzunu örtebilir ve hareketi normal olur. Yedi şavttan sonraki buna bir tavaf deniyor. Yine elhamdülillah Hazreti Esed'in karşısına gelir. Orada yedinci şavtını, tavafını tamamlar. İslam eder. Tabi bakmaya çalışır. Göremese de o tarafa yönelir. Elini kaldırır. Elini yüzüne sürer. Allah'a bir elini sürer. Oradan çıkar. Bu da iki rekat tavaf namazını kılar. Aynı şekilde namazı mütakiben. Bu da tabi işe bildiği kadar niyet ederek bol bol zemzem içer. Bunu tavsiye ediyorum. Zemzemin bol bol içmeyi tavsiye ediyorum. Bütün damarlara girsin, işin temizlesin. Bundan sonra bu kişi de yine Safa Tepesi'ne gider. Bu ne yapar bu kişi? Bu kişi hac sayına değil de ömre sayını niyeti yapar. Ömrün çünkü iki şeyi vardır. Rüknü bir şartı vardır. Şartı ihramdır. Rükünleri tavaf ve saydır. Bu kişi niyeti ömre idi. Ömre tavafını yaptı. Birinci rüknü bitti. İkincisi neydi? Saydı. Safa Tepesi'nden gelir. Ömre sayrı niyet eder. Aynı şekilde tehlil, tevhid, sahabe şeriflere getirir. Duasını yapar. Tabi sayı değişmez. Bir sefer gidip gelir. Bundan sonra bu kişi ne yapacak? Safadan başladı. Merve'de bitti. Yedinci şaftı. Bitti mi? Gider tıraş olur. Tıraş olur bu kişiye bakınız. Kişi tıraş olur. Başını tıraş eder. İster usureli aldırır. Bu daha efdaldir. İster kısaltır saçlarını. Kısaltmada bir parmak boğumu denir. Aşağı yukarı yani hemen hemen 3 santim alması gerekiyor saçından. Eğer bir insan saçları kısa ise daha kısaltılamaz. Bunun ustura gerekir o zaman. Hanımlar artık saçı ucuna almış. Al yeterli hanımlar için. Hanımlar için. Bu kişi saydan sonra tabi Safa Merve sayının namazı yoktur. Sayını bitirdi mi ise kendini tıraş eder. Yalnız bir insan kendini tıraş etmeden başlanış edemez. Bu cezalanır zamanda. Tıraş olur. İhramdan hükmen çıkmış olur. O an ihramını çıkarıp da normal bir şey giyemese bile ama hükmen ihramdan çıkmış olur. O anda başını da örtebilir, tırnağını da kesebilir, artık çorabını da giyebilir, dikişli bir şey giyebilir, serbesttir. Bu kişi de ne yapar? Bu kişi de ihramsız olduğu halde normal giysiyle bu kişi terbiye gününe kadar Mekke-i Mükerreme'de bekler. Üçüncüye gelelim inşallah. Üçüncüsü Hacı Kıran'dı. Hacı Kıran biraz tabi ağırdır. Hanefi'ye göre en eftali budur. Hacı Kıran'dır. Fakat herkesin buna girişmesini de tavsiye ederim. Çünkü bunu da beceremeyen kişinin cezası da çiftleniyor, iki kat olmuş oluyor. Bu da şöyle oluyor. İhramını giyen kişi mikat yerinde niyet ederken niyet ettim ya Rabbi hac ömrü yapmaya diyecek. Niyet ettim ya Rabbi hac ve ömre yapmaya. İkisi burada birleşiyor. Sen bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle ya Rabbi diye dua eder. Bu niyeti ne yap niyetinde? Niyet ettim. Hac ve ömre yapmaya. İkisi böyle. Bir ihramda iki nüsük dönüyor, ibadet birleşiyor bunda. Bu kişi Mekke'ye mükerreme geldiği zaman önce ne yapacak? Önce ömrünün tavafını yapacak kişi önce. Ömrün tavafı yapacak önce kişi. Ömrün tavafı namazını kılar, ömrün sayını yapar. Oradan gelecek, tekrar Beytullah Kabe'ye gelecek. Bu defa da haccın, kulun tavafını yapacak bu kişi. Yapacak. Kulun tavafından sonra tavaf namazını kılacak. Ondan sonra da haccın sayını yapacak. Yani bunda her şey çiftliyor bunda. Tabi sevabı da çoğalıyor. Fakat eğer bir ceza giyerse, yani başını örterse, şunu bunu yaparsa, hanıma karşı bir şey ilgisi bulunursa, bunun tam cezası çifte katılmış oluyor. Bu da ihramdan çıkamaz. Bu da ihramda olduğu halde Mekke-i Mükerreme'de normal bekler. Tabi bu Mekke-i Mükerreme'de bekleme esnasında olabilir ya, bazı erken gelmişlerdir. 15 gün kalan, 20 gün kalan, hatta bir aya kalan olabilir. Gerek hacı ifratta, gerek hacı kıranda, İran'da çıkılamaz. Çıkılamaz. Bu kişi ne yapacak? Tabi diğer temettü yapan da, İran'da çıkan kişi de Mekke Mükerreme'de Arife günü önce günü beklerken eline geldiği kadar tavaf eder. Yalnız bakmak gerekiyor. Çünkü orada devamlı her an yeni yeni hacılar gelirler. Gelirler. Yeni gelenlere bir imkan tanımak için önce gidenlerin tavafa da girmemesi daha eftaldir. Çünkü yeni girenlerin tavafı en aşağı sünnettir. Ona kudum tavafı olsun. Ondan sünnettir. Bunun gerisi nafiledir. Bunun için yeni gelen din kardeşlerine o metaf denen tavaf yerinin kolaylaştırılması için önce gidenlerin tavafa girmemeleri tavsiye edilir. Peki ne yapar bunun dışında? Bir insan Kabe'de oturup da bir yere şöyle gözünü Kabe'ye ibretle baksa, tefekkür ederse, bu da yine sahabe giriyor. Hiçbir şey okumasa, bir şey yapmasa, yalnız kişi oturduğu yerden Beytullah Kabe'ye ibrete baksa, o gözüyle bakışı bile bu ibadettir, sevap alır. Tabi bunun dışında üzerinde kaza namazı olanlar kaza namazı kılarlar orada. Orada sevabı çok. Mesela bir kaza namazı sayısı olarak fazla katlanmıyor. Ama sevap açısından orada her şey bile 100.000. İsteyen tabii orada hatmi şerif indirir. İsteyen Allah Teala zikir eder. Mesela kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Salavat-ı şerife, tesbihatlar hepsi serbesttir. Yine kişi biraz tenha bulduğu zamanlarda tavafa girmesi orada. Yani nafile namazdan orada tavaf daha sevaptır. Ama kaza namazı kılmak farz olduğu için tabi kaza namazı daha eftaldir de kılması orada. Yine elden geldiği kadar oraya giden hacı kardeşlerimizin, hacı adaylarımızın daha doğrusu biraz hırslı olmalarını tavsiye ediyorum. İhtiraslı olmalarını. Ama ahiret yönünden. O yani dünya işini değil. Elden geldiği kadar ahiret hırsı olması. Mübarek yere gelmişim. Kutsal yere gelmişim. Nasıl bir yer? İbrahim Aleyhisselam'ın elleriyle yaptığı bina. İsmail Aleyhisselam taşıdığı taşlar. İlk olarak iki peygamberin tavaf ettiği bir mahal. Cebrail Aleyhisselam'ın sık geldiği bir yer. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğduğu belde. Ki Mevlam buyuruyor. Hazel beledir emin. Emin belde. Güvenli belde. Dünyanın tek güvenli yeri muhteremler. Orası Allah'ın korumasında. Oraya Deccal da giremeyecek. Oraya İslam dışı rejim de oraya giremeyecek. Yani bu anlama geliyor. Oraya düşman da giremeyecek. Orada bir deprem bile olmaz orada. Mevlam buyuruyor. Hazel beledir emin. Emin belde, güvenli belde orası. Öyle bir yer orası. Böyle bir kutsal yere nasip olan giden kişi gerçekten ihtiraslı olmalı, hırslı olmalı kişi. Doyumsuz olmalı kişi ahiret açısından. Yani biraz daha kazanamazı kılayım. Arada mümkünse kimseye zarar vermeyecek durumda ise kimse incitmeden araya bir tavafa girmek, Kuran-ı Kerim okumak, zikrullah yapmak, bunlara meşgul olmak arada, iş yapmak arada. Tabii içimizde nefis, şeytan olduğu için ne yazık ki bazı kişiler otururlar orada, işte hep orada bana konuşuyorlar, boş şeyler konuşuyorlar. Nerelisin, şuralısın, buralısın, nasıl geldin, nasıl gittin, rahat mı geldin, kaldın otel rahat mı? Hep vardı böyle boş şeyler konuşulur. Bunlara tabii konuşmaya gerek yok aslında. Yine ikincisi, çarşı pazarda fazla dolaşmamak. Bugün dünyada ne varsa, biraz da oyuncak türlerinden, dünyada ne varsa hepsi orada vardır. Çünkü parası bol, peşin para alıyor bunları. Biraz da Çin, Japon malları, her çeşidi var orada. İşte bunlar tabii çekici bunlarda ama, cazibeli bunlarda. Bir kişi o pazarlara girdi mi, gerçekten rengarenk şekiller, görünmeyen oyuncaklar, her türlü şekiller, hediyelikler yani. Rengarenk böyle, süslü püslü şeyler, çekici şeyler. Tabii kişi oraya bakıyor, buraya bakıyor, oraya bakıyor, artık işin başına karışıyor. Namaz vaktinde kişi şaşırıyor anlamadır. İşte oğlum hediye, kızım hediye, torun hediye, komşu hediye, karışım hediye derken, kişi oradaki en hayatın önemli dakikalarında boşa geçiriyor. Hediye almak iyi değil mi? Muhtemelen oradan gelen hediye oran malı değil ki öncelikle bakınız ya. Mekke'den ne hediye gelir? Zemzem suyu. Medine'den hurma gelir muhtemelen. Hediye bunlardır böyle. Yoksa Japon malını, Çin malını, bilmem kimin malını, Kore malına getirmek, Amerika'nın Yahudi malına getirmek oraya. Gerçi onun Yahudi malı almazlar ama dolaylı olarak yine Yahudi malı giriyor oraya. Yine oraya giriyor. Yani Çin malını, Japon malını şunu bunu alıp getirmek oradan. Sonra bir de şu bir gerçek aziz cemaatimiz. Yani bunu iyi bak deneyiniz. Bir iki insan ne kadar özenli hediyelik seçse, alsa, getirse yine de kimseyi kalbini yine tatmin edemez ama. Aynı tür oyuncak da alsa, renkleri değişik oldu mu, torunlar ağlarlar. Bak onunki daha güzel ama. Bana bunu almıştın derler. Bir kardeşi başka çeker, bir oğlu başka çeker, yine gücenti olur. Yani insan orada ibadetini terk etse, Allah korusun kalbini gaflete batırsa, kişi o dünya, ehli dünya olsa durmadan çarşı kişi hırsla dolaşsın, hem vaktini öldürdü, hem maneviyatını öldürdü, hem kişi parasını harcadı. Ama geldiği zaman bu kişi kesinlikle insan günü alamaz yine. Mutlaka yine gönüller kırılır. Yani dargınlık olur, gücenti yine olur. Ona dairesi almıştı. Bunun için en iyisi elden geldiği kadar Mekke'den zemzem ve de hurma muhteremler getirmek böyle şey. Terbiye günü geldiği zaman Kurban Bayramı'ndan bir gün evveline tabi Arefe günü deniyor. Bunu biliyoruz. Arefe'den bir gün evveline de terbiye günü deniliyor. Şimdi terbiye günü ne yapacağız? Kişi isterse terbiye gün namazdan önce ihramını giyer. Yani temettü yapan kişi isterse ihramını giyer. İsterse daha bir de giyebilir. Zaten Kur'an ifratta ihramdı bunlar. Fîzâ sallâ el fecre yeme terbiyeti. Bir kimse sabah namazını terbiye günü sabah namazını Harim-i Şerif'te Kabe'de kıldıktan sonra harc ila Mina. Bu kişi buradan Mina çıkması sünnettir terbiye günü. Feyukim biha ila safeci yemin Arafet'te. Bu kişi demek ki terbiye günü Arafet'ten bir gün evvel sabah namazını Harim-i Şerif'te Kabe'de kılar. Ondan sonra bu kişi güneş doğunca Mina'ya doğru yola çıkar. Bu sünnettir. Günümüzde pek uygulanmıyor bu. Neden? Çünkü kafilelere tabi bir külfet oluyor. Hacı taşımak. Bunun için bu uygulanmıyor bu. Ama serbest olanlar, yolu bilenler bunu yaparlarsa bu da nedir? Bir sünnet-i sevabı vardır. Bir ihya-i sünnettir bu da. Bir kimse demek ki Mina'ya gider, orada beş vakit namazını kılar. Peygamberimizin yaptığı hac veda da budur. Oraya gider, sabah namazını Mekke'de kıldı. Öğle namazını Mina'da kıldı. Öğle, ikindi, akşam, yatsı ve Arefe günü sabah namazını beş vakit eder. Bunları Mina'da kılar, kılabilirse. Kılamazsa hacına bir zarar gelmez. Ama bir sünnet-i seniyenin bir terki olmuş oluyor. Oradan Arafat'a çıkar. Arafat'a. Günümüze gelenlerde Arafat'a bir gün evvel çıkarıyorlar. Biraz da tabii koşulları buna zorlu insanları. Çünkü milyonları bir an taşımak kadar biraz güç tabii günümüzde. Öyle oluyor. Arefe günü Arafat. Nedir Arafat muhteremler? Peygamber'e sordular sahabeler. Ya Resulallah, mel haccü, hac nedir? Peygamber şöyle cevap verdi. El haccü Arafe. Hac Arafe demektir. Yani haccın özü, canı, direği, bel kemiği Arafe günü Arafat'ta vakfedir. Hatta bir kimse hasta bile olsa, baygın olsa, komada bile olsa, arkadaşları bu kişiyi baygın bir halde Arafat'a götürseler, orada biraz kalsa yine hacı olur. Ama bir kimse Arafat günü Arafat'a çıkamazsa, engel ne olsa olsun, bir kimse Arafat günü Arafat'a çıkamazsa, kişi o sene hac olamıyor. Olamıyor kişi hac olamıyor. Sene yapması gerekiyor bu kişinin. Arafat meydanı, geniş alan tabi orası. Ortasında bir tepe var. Cebelü Rahme deniyor buna. Cebel, Arapça dağ anlamına gelir. Cebelü Rahme, Rahme dağı. Pek büyük değil aslında o kadar. Kayalık, taşlık olarak. Tabii o kayaların da ama dili olsa da konuşsalar muhteremler. Arefe. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri cennetten indirince Hindistan'ın güneyinde Şeylen Adası'na sonradan Havana'ya başladı Havana'mızı. Havana'mızda ciddiye indirilmişti. Bunlar tevbeleri kabulden sonra bir arama başladılar. İşte Arafat yerinde birbirine karşıdan gördüler. Arefe yani bildiği tanıdı anlamına geliyor. Adem babamız Hindistan'dan oraya kadar geldi. Yürüyerek tabii geldi. Yürüyerek geldi. İç yenene geldi. Niçin geldi? Eşi Hazreti Havva'yı arıyor. Tek insan yeryüzünde. Yani eşini bulmayınca tatmin olamıyor tabii. Gönlü dar. Hazreti Havva validemiz o da eşi Hazreti Adem'i arıyor. O da Cide'den Mekke kısmına geçip o zamanlar ne Cide Mekke var o zamanlarda. Arafat'a geliyor. Karşılarını gördüler ama. Birleşmeler ama. İşte bu Cebel-i Rahme Adem babamızın göründüğü yer. Cebel-i Rahme ismi eden müsemma ilah rahmetin yağdığı bir yer. Cebel-i Rahme. Meleklerin geldi, dolaştı, affetti. Nice peygamberlerin konakladığı, nice evliyanın konakladığı bir yer Cebel-i Rahme. Bir kimse Arefe günü hemen öğle vaktinden sonra orada bulundu mu hac olabiliyor. Yani vacip olanı şudur, hem gündüzün bir de akşamın orada olacak. Yani güneş orada batacak, bu vacip olanı budur. Bir kimse Arafat'a gelen kimse, bir hastalığı özümüz yokken kişinin, eğer güneş doğmadan önce Arafat'tan ayrılırsa, yani bazıları var. Yani açı gözetmeye kalkışıyorlar. İzlam olmadan ben çıkayım diyorlar bunlar. Bir kimse Arafe günü Arafat'ta güneş batmadan önce çıkarsa bu vacibi terk ettiği için buna ceza olarak kurban gitmesi gerekiyor. Kurban gitmesi gerekiyor bu kimseye. Bunun için Arafat'ta Arafe günü inşallah akşam ezanı vakti olacak orada. Hafif kararacak. Ondan sonra çıkılacak. Peki Arafat'ta işte ne gibi görevler var? Vakfe dini vakfe. Vakfe vukuf durma anlamına geliyor. Arafat'ta önce öğle namazı kılınır öncelikle. Fîzâ zâleti şemsü. Güneş zevali buldu mu? Yani güneş yerine kaydı mı? Doğudan batıya kaydı mı? Öğle vakti girmiş oluyor. Hatır imamı hutbeteyni. Oradaki meşitte, meşit vardır, meşit İbrahim derler, büyük, çok muazzam meşit. Oradaki imam, hac imamı, görevli olan imam arada, aynı cuma günü olduğu gibi önce hutbe okur. İki hutbe, yani birini okur, oturur, tekrar okur. Vessane badele hutbeti ezzuhre vel asre mean biyezanın ve ikameteyni. Şimdi Arafat özelliği önce buradan başlıyor özelliği. Demek ki öğle vakti girdi mi oradaki imam efendi görevli olan kişi hutbeye çıkar, hutbesini okur. Ondan sonra tabi öğle vakti girdiği için hemen kame getirilir. Öğle namazının farzı cemaati kılınır arada. İsteyen işte bir öğle ilk sünneti kılabilir. İsteyen kılabilir. Ama orada mümkün değildir bu. Ayrı çadırda kılan cemaate bunu yapabilirler. Öğlenin sünnetini, ilk sünnetini kılabilirler bunlar. Bundan sonra ezan orada okunuyor tabi. Kame getirilir. Öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazından farzı selam verildi mi ancak bir telbiye getirir oturduğu yerde. Yine tekrar kame getirilir. İki namazını farz kılınır arada. Tabii gidenler eğer seferi iseler, yani Mekke-i Mükerreme'de 15 gün kalmamış kişiler ise bunlar iki rekat tabii kılarlar. Ama giden kişiler bazı erken gidiyor bazı kafileler. Bunlar da mukim olduğu için 4 kılarlar bunlar. Öğle vaktinde kâmet getirilir. Önce öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazının son sünneti kılınmaz. İkinci sünneti kılınmaz. Araya namaz girmez yani. Öğle namazının farzı kılındı mı tekrar kâme getirilir. İki namazının farzı kılınır. Neden? Arafat'ın özelliği vakfe. Dua yani dua. Bundan sonra namazdan sonra tabii cemaat Herkes çadırında, yerinde, mescitte, orada burada. Gerçekten Arafat meydanı mahşer yerinin bir küçülmüş bir benzeri simgesi. Mahşer yerinin böyle. Yalın ayak, baş açık. Bedenler çıplak seyri derecede, ihrama bürünmüş şekilde. Orada herkes eşit. Bir devletin cumhurbaşkanı da, kralı da, valisi de, paşası da, eri de, müdürü de, kapıcı şoförü de. Zengin de, fakir de ve ırk olarak da ne olursa olsun. İşte Afrikalı olsun, Türkiye'li olsun, Mısırlı olsun, Mekkeli olsun, Şamlı, Bağdatlı olsun. Kim olsa olsun, o da herkes eşit orada. Kimse ona bir özelliği yok. Yalın ayak, baş açık, herkes orada vakfede. Kabe'ye doğru dönüp oradan el açıp, elleri yüksek kaldırıp dua etmek orada. Peygamber Aleyhisselam da orada deve üzerine peygamber dua etti. Peygamber çok elini kaldırdı peygamber böyle. Hatta zamanla peygamberimizin üstündeki cübbesi düştü peygamberimizin. O şekilde oldu. Elini kaldırdı peygamber Hazretleri. Orada tabi dua. Bu arada hep tabi dua devam etmez tabi. Yine kişiler otururlar tabi arada. İsteyen tabi çay içebilir yani. Yemeni yiyebilir. Ama bir pikniğe dönüştürülmemesi. Yani fazla bir önem vermeme gerekecekler orada. Aman şu olsun bu olsun şu an değil de bir açlığı giderecek. Kişinin başı dönmesin diye bir normal bir şey yemek orada, atıştırmak gerekiyor orada. Zaten bir insan boğazına fazla düşkün oldu mu, tabii iklim şartları değiştiği için kişinin bir de bozulabiliyor orada. Rahatsız olabiliyor, ishal olabiliyor, şunlar bunlar olabiliyor. Zaten Arafa bir gün. Bir güncük. Arafa zaten. Çok kişi ömründe bir defa nasip oluyor. Bir gün nasip oluyor. Yani o günü değerlendirme Arafa gününde. Tabii orada normalde sohbetler yapılır, zikirler yapılır, şunlar bunlar yapılır. Orada her şeyin en iyisini yapmaya çalışmak gerekir. En iyisini. Mesela kişi kendi de zikredebilir kendi başına da. Şöyle tefekkür ile dille değil muhtemelen. Beyin, kalp, dil. Üçü birleşecek. Mesela tevhidi, uzun tevhidi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülk ve lehül hamd ve hüve ala külü şeyin kadir. Bunu çok okuma gerekiyor orada. Uzun tevhid böylece. Çok okuma gerekiyor orada. Lehül mülk, mülk onun Allah'ın. Hamd onun. Allah her şeyi onun gücü yeteren Mevlamız'ın. Sübhanallah gibi, Sarf-ı Şerife gibi, tevbe istiğfar, Estağfurullah azim ve tübileyi böyle. Çok gerekiyor orada. Orada çok tevbe etmek gerekiyor. Tevbe muhtemelen. Tevbe böyle. Nedir tevbe? Günahlardan arınmak. Gönüldeki o pisliği atmak, sıkıntıyı atmak. Gönül darlığından da kurtulmak. Bir huzur ferah bulmak. Kişi orada günahını arınabildiği anda o kişi bunun kendi farkına varır muhtemelen. Bir anda gözlerinden sevinç gözyaşları gelir. Onlar tuz olmazlar, yakmazlar yüzünü. Böyle. İçinden bir anda sevinç gözyaşları gelir. İçine mani feyz denir. Ruhsal zevkleri içinden gelir. Allah'a da yanması gelir. Böyle. Rabbim diye koşması gerekir kişinin içinden gelir. Peygamber sevgisi gelir. Din kardeşi sevgisi gelir. Ayağa kalka kendilerinden dua eder. Yani genelde tavsiye ederim herkese kendine dua etsin orada. Öyle efendim Firavun Hoca efendim çok da dua ediyor. Tabi olabilir. Doğrudur muhtemelen. Daha iyisini bilebilir. Fakat Allah katında kelimelerin düzgün önemi değil Allah katında. Kalp düzgünlüğü muhtemelen. Mesela dünyada bir avukat dilekçe daha güzel yazabilir. Daha güzel mahkememizi savunabilir. Önemli bu ama dünyada. Ama Allah katında değil muhteremler. Efendim güzel kelimeler, düzgün kelimeler, kafiyeli kelimeler, duygusal kelimeler ama kalpten gelmiyorsa, ağızdan geliyorsa orada kalır muhteremler. Tavsiye ederim herkese kendisi muhteremler. Kişi yönelsin kıbleye doğru oradan, el alsın. Sonra bir de orada tabii orada nefis muhasebesi de lazım arada. İkisi oturmalı. Ya Rabbi, sen beni yarattın. Sen benim Rabbimsin. Yine sana döneceğim ya Rabbi. O kefeni giyeceğim. Tabuta bineceğim. O mezara gireceğim. Bana soracak Rabbin kim diye. Sensin Rabbim. Sonra mahşer günü kabirden kalkacağız muhteremler. Kalkma elindeyse bakalım ya. Neye dünyaya geldin, doğdun? Doğmasana bakayım. Niçin doğdun? İsteğinle mi geldin? Sana kim sordu muhteremler ya? Annem bile bir an seni geciktiremezdi ya. Uçakta doğum yapıyor kadın. Otobüste kadın doğum yapıyor. Hatta bekleme sonunda kadın doğum yapıyor muhteremler. Bayram sabahı kış karda kadın doğum yapıyor. Biraz bekleyiver. Bekleyemez. Ya muhteremler. İşte maaşı öyle olacak. Ölecek muhteremler. Kabir çat, dünya çatlayacak. Ya paramparça olacak. İnsanlar fırlayacaklar insanlar. Yani o biter gibi bir anda toprak maddeleri insana dönüşecek. Yani çok yani bilimsel olarak da o kadar basit ki o kadar basit. Bilimsel olarak da basit. Ama biz yapamayız bunu. Allah'a çevirecek, hayat vermek. İşte adı cemaatimiz orada inşallah birden nefis muhasebesi yapalım Arafat'ta. Yani Arefe günü Arafat'ta durmak hacın özü, anası temelidir bu. Ve farzdır bu. Hacın rüknüdür bu. Bunu inşallah derlemek çalışalım. Böyle boş konuşmaktansa şundan bundan fazla yeme içmeye bakmayalım artık. Bir günde ölmeyiz. Az yiyelim. Yiyelim az yiyelim orada. Gayret, hırs, ihtiras. İnşallah o adam tevbeye devam edelim muhtemelen. Ya Rabbi affeyle de böylece. Tabii bu arada sevgili kardeşlerim, herkesin bir yakını çevresi de var ama ya. Çevresi de var muhtemelen. İnsan ne kadar imanı kuvvetlenirse, kişi o kadar yakınlarını kurtarmaya çalışır. İmanı zayıf olan bir kişi ne kadar namazla kılsa, şunu bunu yapsa, imanı zayıfsa, yalnız kendi namazını kılar o kadar. Efendim kızın nerede geziyor? Nasıl geziyor kızı? Oğlu ne yapıyor? Torun ne yapıyor? İlgilendirmez onları. Yapsın der. Ama iman kuvvetlendi mi? O cehenneme inancı kesinleşti mi? Kişi yavrusu ağlar mı der? Ağlar. İçi yanar. Ah kızın başlarca geziyor. Ah yavrum namaz kılmıyor. Allah soracak. Yakacak Allah bunu cevap böyle. İçi yanar. Yerden yalvarır. İşte orada yalvaralım muhteremler. Kimin kızı başını örtemiyorsa, kimin gelini başını örtemiyorsa, kimin oğlu kızı namaz kılmıyorsa, kimin torunları Allah yoluna değilse, ona yalvaralım orada inşallah. Ya Rabbi, oğlumadan nasip et ya Rabbi. Kızım nasip et, İslam yaşama derden dua edelim. Ve bu arada İslam için, din için muhteremler. Din için. Çünkü hadiste geldiği gibi bütün Müslümanlar bir tek beden gibi bütün Müslümanlar. Bedenin bir yerine bir diken battı mı bütün beden acıyı hissetmesi gerekir, hissediyor bütün beden. Bakın. Ki kişinin en uzak olan yere beyne ayak parmaklarıdır. Bir kimsenin ayak parmağına bir iğne bassa, bir diken bassa hatta kişi yürürken ayağını yanlayak bir şey çarpsa kişi evinde taht kapıya birini çarparsa ayağın parmağını bütün beden bunu kesildi muhtemelen. Bütün beden ona yardıma koşuyorlar. Koşuyorlar. İşte İslamiyet budur muhtemelen. Din kardeşliği budur bu şekilde böyle şey. İsrail'in Filistin attığı her bomba bizim gönlümüzde hissedilmeli muhtemelen. İsrail'de ölen her çocuk bizim gönlümüze bu belirmeli mudur? Irak'ta, Çeçenistan'da, her yerde bir Müslüman kardeşimiz hüzünlü mü, bir bunu paylaşmamız gerekiyor muhtemelen. Bunun için ne yapalım Arafat'ta inşallah? Bütün İslam alemine dua edelim, İslam alemine dua edelim muhtemelen. Filistinli kardeşlerimize de muhtemelen. Onlar da insan. Onunla yaşam hakkı var. 10.000 Filistinli din kardeşimiz İslam zindanına yatıyor muhtemelen. 1.000 tanesi kadın. Çoğunun 5-6 çocuğundan ancak bir hayatta kalıyor böyle. Kucağında çocuğu ölüyor muhtemelen. Onlar da din kardeşimiz, onlar insanlar da muhtemelen. Dünya insan hakları diyor ama insan kim? İşte burada ayrılma, değişim oluyor burada. Arafat'ta o gün inşallah Teala elimizden geldiği kadar hırsla, ihtirasla, ahiret hırsıyla Allah'a dönelim muhtemelenler. Kendimize, çoğu çocuğumuzda, çevremizde İslam'a dua edelim arada. Ölenlerimize dua edelim arada. Ondan sonra akşam ezanı orada olur. Hava kararır. Ondan sonra oradan artık Müzdelife'ye yola çıkılır. Akşam ezanı ama Arafat'ta olduğu halde orada akşamımızı kılırmaz. Hatta tabii bu Arafat'taki taşınma işlemi çok zaman alabilir. Gece arasında icabını bulabilir. Ama orada akşamımızı kılınmaz. Bekleni kılınmaz. Akşamımız vakti geçer, geçsin. Kılmaz arada. Oradan Müzdelife'ye gelinir. Müzdelife izdilaf, ictima anlamına geliyor. Adem ve Havva Hanım orada bir yere geldiler. Bir yere geldiler. Müzdelife'ye gelince orada akşam namazıyla beraber kılınır. Bir ezanın ve ikametin, bir ezanla bir ikamet ile. Müzdelife'ye gelindi mi, oraya geldikten sonra abdesti olmayan abdestini tazeler, yeniler, yapar. Bundan sonra çünkü tabi cemaat, öbek öbek, cemaat olarak orada ezan okunur. Ezan okununca hemen bir kame getirilir. Akşamın farzı kılınır. Kalkılır, yatsın farzı kılınır. Ona tekrar istemez kâmet arada. Aynı vakit kılındığı için bunlar. Yatsın farzı kılınır. Akşam yatsın farzı kıldıktan sonra da oradaki belli işte görev bitiyor orada. Bundan sonra tabii yorgunlar dinlenirler orada. İşte yemeğini yiyebilir orada. Uzanabilir orada. Biraz daha zinde sağlığı olanlar da İbadet yaparlar biraz orada. Ne ederse onu yaparlar. Fîzâ talâl fecrü. Oldu, bayram birinci gün oldu şimdi. Fecr tulû edince, yani imsak vakti gelince, bigalesin, yusallî fecr bigalesin, hemen sabahını fazla kındırır orada. Erkence kındırır. Demek imsak vakti girdim orada. Yani fecir doğma deniyor bana. Girdi mi? Beklenmez aydınlanmasın biraz orada. Hemen orada sabah namazı kılınır orada. Tabii sünneti haber kılınır orada. Bir galesin daha karanlıkta kılınır. Ve vakafe ve orada yine vakfe vardır Müzdelife'de de. Orada bir tepe vardır. Meşrul Haram de. En güzel yer ona yakın olan yerlerdir. Ona yakın bir yerde yine Kabe'ye yönelir orada. Yine vakfe. El kaldırılır. Dua edilir böylece. Dua edilir. Hatta kul hakkının bile çoğunun da affolacağına dair rivayetler var. Tabi Allah Teala bilir bunları muhtemelen. Bizden yalvarmak, Allah'a yakarmak bizden böylece. O da vakfe yapılır. Ve nefere kalutülüşim ila mina. Ve güneş doğmadan önce Müzdelife'den Mine'ye doğru yola çıkılır. Bir de taş toplama meselesi vardır. Bu genelde Müzdelife'de toplanır. O zaman müsait olduğu için orada kişi oradan taş toplar. Aşağı yukarı nohut büyüklüğünde temiz taşlar toplanır. Bunlar yıkanması daha eftaldir de. 70 olması gerekiyor aşağı yukarı, aşağıdan. Belki artabilir bunlar da. Onun üstüne gelecek inşallah. Yedek bulması gerekiyor bunları. Bunları bir günümüzde bir naylon torbaya bunlara kişi koyabilir. Yıkar, temizler bunları. Şimdi orada Mina'ya gelindi. Mina'ya gelince. Mina'nın özelliği nedir? Taş taşlama, kurban kesme yeri Mina. Mina'nın özelliği bu. Her birinin kutsal yerine ayrı bir özelliği var şimdi arada. Mina'ya gelince feyyeb dövü biremi cemletin cemlet akabeti. Bisebi hasayatin. Mina'ya gelince bayram birinci günü hemen tulu fecirden yani sabahın zikrinden sonra taş atma vakti başlıyor, birinci günü başlıyor. Başlıyor. Cemri Akabe'den başlar. Cemri Akabe. Buna biz Türkiye'mizde büyük şeytan deriz halk arasında denir. Aslında Cemri Akabe, Cemri Kübra, Vüsta da denebiliyor. Bu Cemri Akabe hangisidir? Mekke'ye yakın olan kısmıdır. Üç şeytan taşlama yeri vardır. Birincisi küçük şeytan derler buna Türkiye'mizde. Meşid-i Hayf vardır Mina'da. Hafif yüksek bir yerde. Meşid-i Hayf deniyor. Orası da çok kutsal bir yer. Yani orada inşallah namaz kılmaya çalışsınlar o Meşid-i Hayf'ta. Meşid-i Hayf'a yakın olanı değil. Ondan sonra ikinci değil. Üçüncüsü Mekke'ye doğru giderken Mekke yakın olan kısmındaki bu büyük şeytan deniyor buna. İşte buraya gelir şimdi Hacı adayı oraya gelir elhamdülillah. Sağ tarafı Mina'ya, sol tarafı Mekke'ye gelmek üzere. Tabii dönebilir icabın başka yerde. Bu şey olması eftaldir. 7 taş elde olacak. Hatta ihtiyaten 10 taş olsun daha elinde. Oraya yaklaşır. Alır taşın birini, küçük parmağıyla baş arası atması da eftaldir bunları. Ama tabii günümüzde bunlara pek dikkat edilemez. İzdiham olduğu için, eline kola vurulduğu için, daha sıkı tutarının taş düşmemesi için dikkat eder. Yatan şeyin bir havuz vardır. İşte düşmesi gerekiyor işte, yani düşmesi gerekiyor bunun. Bismillah, Allahu Ekber atar, bakar. Taş nereye düştü? Olabilir ki taş sapıttı, birine çarptı, bir şey olduysa onu sayamaz. Tekrar atar, Bismillahü ber, taşa bakar ama. Hemen atmaz. Atma bunları, bakar. Bakar, taş düşmesine bakar. 7 taş atması orada gerekiyor orada. 7 tane taş attım orada, oradan çekilir, Allah'a dua eder, şükür Allah-u Teala'ya çekilir. Şimdi ne yapacak? Hac yapan kişi, eğer hacı ifat yapmış yapan kişi ise, yani tek hac yapan kişi ise, bu şeytana birinci günü şeytan taşladı mı, tıraş olur, İran'dan çıkar şimdi bu. Eğer hacı ifrad hac ise, yani hac yapmışsa bu kişi, tıraş olur böyle. Kendi kendine tıraş edebilir kişi onda, vakti geldiği için edebilir. Ama kendi tıraş olmadan başlığını yapamaz. Yapamaz. Tabi orada berberi de var orada. Çoktur orada. Yine dediğim gibi halk ve taksir deniyor bunlara. Kısaltma ve kazıma usulüyle. Kazıma eftaldir. Peygamber üstüne bunlara dua etti. Kazıyanlara. Kişi orada başlığını tıraş eder. Tabi hanımlar gider bir kenarıya, küçük makasına kendisi hemen kesir ucundan keser, yeter hanımlara. Yeter orada. İşte tıraş olduktan sonra hacı ifrat yapan kişiler bunlara kurban gerekmediği için buna tıraş olurlar. Hükmen ihramdan çıkmış olurlar. Artık bunlara her şey serbesttir. Tek bir yasak vardır. Hanımıyla yine cinsel ilişkide bulunması haram kendisi şu anda. Caiz değildir. Bunun dışında koku sürünebilir, işte tıraş oldu, tırnağını kesebilir, dikişi giyebilir, hepsi yapabilirler. Bu kişi dilerse hemen o günü Tabii diğerlerine gelince şimdi, hacı temettü ve kıra yapanlara gelince, onlar önce kurban kesecekler, ondan sonra tıraş olacaklar. Günümüzde kurbanlar topluca kesiliyor orada. İşte biraz tıraş oluyor, bunların ertelemesi daha eftal bunların günümüzde. Ama kişi kendi bir yere kaydolmadan, kişi kendi özel kesebiliyorsa daha başka. Ama bu kes imkanı yoksa orada, daha biraz zordur günümüz şartlarında. Beklemesi gerekiyor. Kurbanın hemen kesilmez kurbanlar çünkü birdenbire. Başlarlar ama hemen kesilmez kurbanlar. Bundan sonra ne alacaklar bunlar? İsteyen hemen o günü. İsteyen ikinci günü, üçüncü gününde Mekke'ye giderler. Tavafı ziyare deniyor buna. Bu tavaf farz tavafıdır şimdi. Haccın iki rüknü bir şartı vardır. Şartı ihram demek, iki rüknü, iki farzı da Arafat'ta vakfe ve farz tavafı. Tavafı ziyare deniyor buna. Farz tavafın vakti de Kurban Bayramı birinci günü başlar. Güneş doğduktan sonra başlar. Ancak bu yapılamaz bu tavafta. Şeytanın taşıdan sonra tıraşlanan tıraşlı olur. Bir kemik kireme gelir. Geçer şimdi oradan inşallah farz tavafını yapmaya. Bu farz tavafı olmaz, hacılık olmaz muhteremler. Olmaz. Bayram birinci, ikinci, üçüncü günü yapması normaldir. Üç gün yapması da vaciptir. Üç gün yapmayıp da eğer dördüncü güne falan kalırsa vacip terk ettiği için bir kurban kesmesi gerekir, cezalanır burada. Yalnız tabi hanımlar bunun dışına kalıyorlar. Eğer hanımlar farz tavafı günü adet görürlerse tabi tavaf yapamazlar. Bunlar temizliğini tavaf yaparlar. Ama tavaf yapamadan Türk dönerlerse hacılık olmaz. Farzdır bu. Hacılık olmaz. Bu tavafı yapması şarttır. İster iki ay ise bir sene sonra olsun yapması gerekiyor yani bana. Hatta şöyle bir şey olsa bile, örnek olarak tabii diyorum bunu. Mesela bir hanım tam haç tavafı yapacak adetini gördü. Adet uzun sürüyorsa, 8-10 gün adet sürüyorsa kafile beklemiyor. Türkiye dönüyorlar. Ne yapar? Döner. Döner ama bu bir açıdan ihramlı hükmüne geliyor. Hangi açıdan? Eşiyle görüşemez şimdi bu kadın. Kadınsa eşiyle görüşemez. Her şey serbesttir başka. Eşiyle görüşemez. Bu kadın bir ay, iki ay, üç ay sonra mesela hem ömre diye Mekke mükerremeye gider, hem ömresini yapar, hem bu farz tavafını yapar. Önce daha gerekmez buna. Özürden de olduğu için böylece. Ama farz yapmadan olmaz. Yani farz tavafının üç gün iş yapması vaciptir. Ama ömür boyu yapılabilir farz tavafı. Yalnız bu farz tavafında biraz durmam gerekiyor sevgili kardeşlerim. Abdest meselesi önemli şimdi burada. Bir kimse farz tavafını abdestsiz yaptığı anlaşılırsa buna bir kurban cezaları gerekiyor. Hatta cünüp olarak yapmış olursa, kişi itiraf almış da unutmuş mesela, o halde yapmış da, bu anda bir deve kurbanı gerekiyor. Ağır hükmü var böyle şey. Bu Hanefi'ye göre mi? Şafi'ye göre ise hiç olmaz açıyamaz. Onlara göre tavafta abdest şarttır onlara göre. Namaz gibidir böyle. Hanefi de vacip abdest tavafta. Şimdi şöyle bir şey orada olabiliyor. Farz tavafına giren kişi ne yapacak? Hem üstü başı temiz olacak, hem abdesti sağlam güzel olacak. Tavafa girdi. Girdi ama özellikle o bayram günlerinde aşırı izdiham. Ama aşırı izdiham. Ayağına kaç tane basarlar ayağına. Afrika'dan gelen o mübarek din kardeşlerimiz, ki yüzleri kara işleri nurlu olan din kardeşlerimiz, Afrika'dan gelenler, bunlar tabii gene yanına yürürler ülkelerinde. Ayakları da tabanlar artık keskinleşmiştir çok. tırnakları muazzam kesinleşmiştir. İzdiham dolayısıyla, isimlikler izdiham dolayısıyla ayağımıza çarpabilirler. Çarparlar da yani. Birini çarp, ayağımı çarparlar. Bu arada tabi tırnağın ayağının keskin yerleri, tabanın kalın keskin yerleri ayağını çizip kan akıtabilir. Akıtabilir. Bu arada kolumuzu çarpabilir icabında. Kimde bir çanta oluyor, bir şey olabiliyor. Çantanın tokatmakı olabilir. Kolumuza çarpabilir. Ayağımıza çarpabilir. Kan gelebilir. Bu işi ne yapalım sevgili kardeşlerim? Bunu özellikle bunu vurguluyorum. İnşallah bunu bilenler başta anlatırlar burada o konuyu inşallah. Farz tavafı 7 şart bitip çıktım aradan. Önce kontrol etmek gerekiyor. Üzerimi kontrol edelim. Üzerimizde. Bakalım. Acaba elimize kolumuza bir çizik kan var mı acaba? Yok. Yüzümüzde yok. Ayağımıza bakalım. Ayağımıza çizilmiş biraz kan çıkmış. Ne yapacağız şimdi? Hemen abdesti tazeleyip tekrar tabi yapıldı mı ceza gerekmiyor burada. Gerekmiyor burada. Ceza gerekmiyor burada. Ve tabi eline geldiği kadar sakınmak gerekiyor. Bu farz tavafı tabi ihramsız olduğu için bunlar çorap giyilebilir. Özellikle o gün gerçi orada çorap insan sıkar ama ben tavsiye ederim. Şöyle kalınca çorap giyilirse ayağı korumuş olur. Korumuş olur. Yine Şah-ı Mesih'e olan kardeşlerimiz de bu tavafı yaparken onlara tavsiyem ayaklarına hatta onda ellerine de bir şey giysinler. Ellerine de. Çünkü Şah-ı Mesih'e göre bir erkeğin eli bir kadına dokundu mu abdesti bozuluyor muhtemelen. Abdesti bozuluyor. Abdesti bozulduğu anda tavafı bırakması gerekiyor. Abdest tazelemesi gerekiyor. Bu da tabii çok zahmetli mesele. Külfetli mesele. Oradan çıkabilmek de mesele orada. Ya bununla hani vesilemin tatbik edecektir orada ya da ayağına, koluna en güzeli kendi mesleğine uygulasın daha iyi eftaldir. Güzel çorap giymeli ayakta işlemeli el ayaklarına ki hanımlar falan dokununca atıp bozulması için. Bu birinci günü şeyhandan taşımaktan sonra tıraştan sonra elhamdülillah Mekke'ye mükerremeye gelindi. Tavaf edildi. Bu da yapıldıktan sonra bu bayram birinci günü farz da yapıldıktan sonra artık ihramın hepsi yiyse kalkıyor. Ki eşli ikincisinin kişiye anlatsa artık normaldir görüşmesi de. Tekrar Mina'ya dönerek kişi isterse hemen o günü orada kalmaz sünnettir. Daha iyidir. İkinci günü üç tane şeytan taşlanacak ikinci günü. Üç şeytan. Önce meclis Hayf tarafından başlanır. Ufak şeytan denir buna. İli taş atar. Ortaya gelir. Akabe'ye gelir. Üçüncü günü yine üç şeytan aynı taşlanacak. Bunlar öğlen sonra taşlama vakti başlar ama. Gece atabilir. Gece atabilir. Ama öğlen sonra başlaması gerekiyor. İli taş birine, yedi taş birine, yedi taş birine atar bunları da. Üç günde üç gün, ilk günü bir şeytan. Diğer günde üç şeytan taşlandı. Bu nasıl da işi bitti. Oradan döner. Kalırsa tekrar taşıması gerekiyor orada. Döner buradan. Şimdi ne yapacak bu kişi? Mekke'ye geldi. Mekke'ye geldi. Mekke'ye artık kafe ayrıca zamanlar. Hazını yapar. Eşyasını hazırlar. Her şeyini hazırlar. Ne zaman kafile artık Mekke'den çıkacak bu tabi duyuru aldı mı? En son görevi bir de veda tavafı vardır. O Beytullah'a, o kutsal yerlere bir son bir veda tavafı yapılır buraya. Bu da vaciptir, vaciptir. Eğer hanımlar, farz tavafını yapan hanım veda tavafı esnasında adetini görürse bunlara bu gerekmiyor bu. Onu affediliyor bunlardan bu. Affediliyor vacip olduğu için. Ama erkeklerin yapması gerekiyor bunu. Veda tavafı. Kişi ne yapar? En artık son olarak Beytullah'a gelir. Abdest'e tabi gelir oraya. Niyet ettim ya Rabbi. Veda tavafım yapmaya ya Rabbi diye. Tabi hüzünle iç kenara bunu söyler. Veda tavafını yapar. Yine iki erkek veda tavaf namazını kılar. Zemzemi içer. Mümkünse Kabe'lere duasını yapar. Mevlamize yalvarır muhteremler. Allah her şeyi Mevlamızdan ister. Sonra kişi eline geldiği kadar arkasını külliye dönmeden şöyle hüzünlü, içi yanarak bir hasret, doymamış bir hasret ile bir etap bakarak yavaş ayrılır oradan. Döner ülkesine gider. Sonra inşallah Teala bu sevabı da korumaya çalışmak gerekiyor. Allah hepimize nasip etsin, hiç iniş yapmasını. Lillahi Teala Fatiha.